بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. رواية امام بخاري. از عایشه رضی الله عنها روایت است که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: من نذر ان یطیع الله فلیطیعه. اگر شخص برای اطاعت خدا، برای اطاعت الله ذوالجلال نذر کند، پس الله را اطاعت بکند. هر انسانی که نظر بکند به یک کار ثواب، به یک کار خیر، پس در نظر کردهش اطاعت بکند و عمل بکند. و من نظر ان یعصیه فلا یعصیه. و اگر شخصی برای گناه، برای نافرمانی نظر بکند، پس نافرمانی نکند. یک انسان نظر بکند برای یک کار گناه و یک کار بد، پس اون انسان در نظری کردهش عمل نکند، زیرا اینکه گناه است. پس از این حدیث ما و شما دوستان عزیز این را باید بدانیم که اگر کار خیر باشد در یک کار ما و شما نظر بکنیم، قسم یاد بکنیم، کار خیر باشد البته را اون را عملی کنیم، و اگر کار بد باشد البته را اون را باید ما و شما ترک کنیم و قسم خود را بشکنیم و گناه نکنیم یا نظر نکنیم در راه بد و در راه غیر شرعی. این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکند.